พระลัทธปาละแสดงธรรม302ครั้งนั้นพระลัทธปาละฉันเสร็จละมือจากบาตรแล้วได้ยืนกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าโยมจงดูอัตภาพอันวิจิตรมีกายเป็นแผลที่คุมกันอยู่กระสับกระส่ายเป็นที่ดำริของชนเป็นอันมากไม่มีความยั่งยืนมั่นคงโยมจงดูรูปอันวิจิตรด้วยแก้วมณีและกุณฑลมีกระดูกอันหนังหุ้มห่อไว้งามด้วยผ้าเท้าที่ย้อมได้ครั่งสีสดหน้าที่ไร้ทาด้วยจุรนพอจะหลอกคนโง่ให้หลงไหลได้แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งคือนิพพานไม่ได้ผมที่ตกแต่งไว้เป็นลอนดังตาหมากรุกตาที่เยิ้มด้วยยาหยอดพอจะให้หลอกคนโง่ได้แต่จะหลอกคนที่แสวงหาฝั่งไม่ได้กายที่มีสภาพเปื่อยเน่าเป็นธรรมดาซึ่งตกแต่งแล้วเหมือนกล่องยาหยอดตาใหม่อันงดงามพอจะหลอกคนโง่ได้แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งไม่ได้ท่านเป็นดั่งพลานเนื้อวางบ่วงไว้แต่เนื้อไม่ติดบ่วงเมื่อพลานเนื้อกำลังคร่ำครวญอยู่เรากินเหยื่อแล้วก็หลีกไปลำดับนั้นท่านพระลัทธปาละยืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิคจิระของพระเจ้าโกรัพพยะและนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่ง303ครั้งนั้นพระเจ้าโกรัพพยะรับสั่งเรียกนายมิคควะมาตรัสว่ามิคควะเพื่อนรักท่านจงทำความสะอาดพื้นที่อุทยานมิคจิระเราจะไปชมพื้นที่อุทยานที่สะอาดนายมิคควะทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วเมื่อกำลังทำความสะอาดพื้นที่ที่พระราชอุทยานมิคจิระอยู่ได้เห็นท่านพระลัทธปาละที่นั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าโกรัพพยะถึงที่ประทับและได้กราบทูลว่าขอเดชะพระราชอุทยานมิคจิระของพระองค์สะอาดแล้วและในพระราชอุทยานนั้นมีกุลบุตรชื่อรัฐปาละผู้เป็นบุตรแห่งตระกูลชั้นสูงในทุลกฏฐิกนิคมนี้ที่พระองค์ทรงสรรเสริญอยู่เสมอๆ เธอนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งพระเจ้าโกรัพพยะตรัสว่ามิควะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นบัดนี้ควรจะไปที่อุทยานพวกเราจะเข้าไปหาพระคุณเจ้าลัทธปาละในบัดนี้เลยครั้งนั้นพระเจ้าก็รับพยะรับสั่งว่าของเคี้ยวของบริโภคที่จัดเตรียมไปยังอุทยานนั้นท่านทั้งหลายจงแจกจ่ายให้หมดเสียเถิดแล้วรับสั่งให้จัดยานพาหนะคันงามๆหลายคันส่งขึ้นพาหนะคันงามเสด็จออกจากสุลกฏฐิกนิคมด้วยยานพาหนะคันงามๆตามเสด็จด้วยราชานุภาพอย่างยิ่งใหญ่เพื่อทรงเยี่ยมท่านพระลัทธปาละเสด็จไปจนสุดทางที่ยานพาหนะจะไปได้จึงเสด็จลงจากยานเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทพร้อมด้วยบริษัทชั้นสูงเข้าไปหาท่านพระลัทธปาละถึงที่อยู่แล้วได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วได้ประทับยืนณที่สมควรได้รับสั่งว่านิมนต์พระคุณเจ้าลัทธปาละนั่งบนเครื่องราชนี้เถิดท่านพระลัทธปาละถวายพระพรว่ามหาบพิตรอย่าเลยเชิญพระองค์ประทับนั่งเถิดอาตมภาพนั่งที่อาสนะของอาตมภาพดีอยู่แล้วพระเจ้าโกรัพพยะจึงประทับนั่งบนที่ประทับที่ข้าราชบริพารจัดถวายและได้ตรัสกับท่านพระลัทธปาละว่าความเสื่อมสี่ประการ304พระคุณเจ้าลัทธปาละความเสื่อมสี่ประการนี้ที่คนบางพวกในโลกนี้ประสบเข้าแล้วย่อมโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตความเสื่อมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเสื่อมเพราะชรา สองความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้สามความเสื่อมจากทรัพย์สมบัติสี่ความเสื่อมจากญาติความเสื่อมเพราะชราเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้เป็นคนแก่คนเฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับเขาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราเป็นคนแก่แล้วเป็นคนเฒ่าแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับการที่เราจะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติที่ยังไม่ได้หรือการที่เราทำทรัพย์สมบัติที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนขึ้นไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดเขาประสบกับความเสื่อมเพราะชรานั้นแล้วจึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตนี้เรียกว่าความเสื่อมเพราะชราส่วนพระคุณเจ้าลัทธปาละบัดนี้ก็ยังหนุ่มแน่นผมสีดำสนิทเป็นหนุ่มอยู่ในวัยแรกเริ่มไม่มีความเสื่อมเพราะชรานั้นเลยพระคุณเจ้าลัทธปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้เป็นอย่างไรคือบางคนในโลกนี้มีความเจ็บไข้มีทุกข์เจ็บหนักเขาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราเป็นคนมีความเจ็บไข้มีทุกข์เจ็บหนักการที่เราจะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติที่ยังไม่ได้หรือการที่เราจะทำทรัพย์สมบัติที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนขึ้นไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดเขาประสบกับความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้นั้นแล้วจึงโกนผมและหนวดดุ้งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตนี้เรียกว่าความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้ส่วนพระคุณเจ้าลัทธปาละบัดนี้เป็นผู้มีสุขภาพมีโรคาพาธน้อยประกอบด้วยธาตุไฟที่ย่อยอาหารสม่ำเสมอดีไม่เย็นนักไม่ร้อนนักไม่มีความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้นั้นเลยพระคุณเจ้าลัทธปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตความเสื่อมจากทรัพย์สมบัติเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีสมบัติมากทรัพย์สมบัติเหล่านั้นของเขาถึงความสิ้นไปโดยลำดับเขาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีสมบัติมากทรัพย์สมบัติเหล่านั้นของเราถึงความสิ้นไปโดยลำดับแล้วการที่เราจะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติที่ยังไม่ได้หรือการที่เราทำทรัพย์สมบัติที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนขึ้นไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเลยทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดเขาประกอบด้วยความเสื่อมจากทรัพย์สมบัตินั้นจึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตนี้เรียกว่าความเสื่อมแห่งทรัพย์สมบัติส่วนพระคุณเจ้าลัทธปาละเป็นบุตรของตระกูลชั้นสูงในทุลกฏิกนิคมนี้ไม่มีความเสื่อมจากทรัพย์สมบัตินั้นพระคุณเจ้าลัทธปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตความเสื่อมจากญาติเป็นอย่างไรคือคนบางคนในโลกนี้มีนิดอมาตย์ญาติสาโลหิตเป็นอันมากญาติเหล่านั้นของเขาถึงความสิ้นไปโดยลำดับเขาพิจารณาเห็นดังนี้เมื่อก่อนเรามีนิดอมาตย์ญาติสาโลหิตเป็นอันมากพวกญาติของเราถึงความสิ้นไปโดยลำดับการที่เราจะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติที่ยังไม่ได้หรือการที่เราทำทรัพย์สมบัติที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนขึ้นไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดเขาประสบกับความเสื่อมจากญาตินั้นจึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัส ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตนี้เรียกว่าความเสื่อมจากญาติส่วนพระคุณเจ้าลัทธปาละมีนิตอมาตย์ญาติสาโลหิตเป็นอันมากในทุลโกฏฐิตะนิคมนี้ไม่มีความเสื่อมจากญาติเลยพระคุณเจ้าลัทธปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระคุณเจ้าลัทธปาละความเสื่อมสี่ประการนี้ที่คนบางพวกในโลกนี้ประสบเข้าแล้วจึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระคุณเจ้าลัทธปาละไม่มีความเสื่อมสี่ประการนั้นเลยพระคุณเจ้าลัทธปาละรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตธรรมมุตเทศสี่ประการ305ท่านพระลัทธปาละถวายพระพรว่ามหาบพิตรมีอยู่แลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมมุตเทศสี่ประการที่อาตมภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตธรรมมุตเทศสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมมุตเทศประการที่1ว่าโลกชราอันนำไปไม่ยั่งยืนที่อาตมาภาพรู้เห็นได้ฟังแล้วจึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 2. พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมมุตเทศประการที่2ว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นอิสระที่อาตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 3. พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมมุตเทศประการที่3ว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปที่อาตมภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 4. พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมมุตเทศประการที่4ว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาที่อาตมภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตมหาบพิตรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมมุตเทศสี่ประการนี้แลที่อาตมภาพรู้เห็นและฟังแล้วจึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต306พระเจ้าโกรัพยะตรัสถามว่าท่านพระลัทธปาละกล่าวว่าโลกอัญชลานำไปไม่ยั่งยืนเนื้อความแห่งภาษิตนี้จะพึงเห็นได้อย่างไรท่านพระลัทธปาละถวายพระพรว่าพระมหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพระองค์เมื่อทรงพระชนมายุ 20 พรรษาก็ดี 45 พรรษาก็ดีทรงศึกษาอย่างคล่องแคล่วในเรื่องช้างก็ดีเรื่องม้าก็ดีเรื่องรถก็ดีเรื่องธนูก็ดีเรื่องอาวุธก็ดีทรงมีกำลังพระเพลาทรงมีกำลังพระพาหาทรงมีพระวรกายสามารถฝ่าศึกสงครามมาแล้วมิใช่หรือพระคุณเจ้าลัทธปาละโยมเมื่ออายุ20ปีก็ดี45ปีก็ดีได้ศึกษาอย่างคล่องแคล่วในเรื่องช้างก็ดีเรื่องม้าก็ดีเรื่องรถก็ดีเรื่องธนูก็ดีเรื่องอาวุธก็ดีมีกำลังขามีกำลังแขนมีร่างกายสามารถเคยฝ่าสงครามมาแล้วบางครั้งโยมยังเข้าใจว่ามีฤทธิ์ไม่เห็นใครเสมอด้วยกำลังของโยมเลยมหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรแม้บัดนี้พระองค์ก็ยังมีกำลังพระเพลามีกำลังพระพาหา มีพระวรกายสามารถฝ่าสงครามได้เหมือนอย่างเดิมหรือพระคุณเจ้าลัทธปาละข้อหานี้ไม่ได้บัดนี้โยมแก่แล้วเจริญวัยแล้วเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับแล้ววัยของโยมล่วงไป80ปีแล้วบางครั้งโยมคิดว่าจะก้าวเท้าไปทางนี้ก็ไพร่ก้าวไปทางอื่นเสียมหาบพิตรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงหมายถึงเนื้อความนี้แลจึงตรัสธรรมุตเทศประการที่หนึ่งว่าโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนที่อาตมาภาพรู้และเห็นได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระคุณเจ้าลัทธปาละน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏคำว่าโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ดีแล้วพระคุณเจ้าลัทธปาละเป็นความจริงโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนในราชตระกูลนี้มีหมู่พลช้างหมู่พลม้าหมู่พลรถและหมู่พลเดินเท้าที่จะย่ำยีอันตรายของโยมได้ท่านพระลัทธปาละกล่าวว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานได้ไม่เป็นอิสระเนื้อความแห่งภาษิตนี้จะพึงเห็นได้อย่างไรมหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพระองค์เคยประชวรหนักบ้างไหมพระคุณเจ้าลัทธปาละโยมเคยเจ็บหนักอยู่บางครั้งพวกมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตแวดล้อมโยมอยู่ด้วยความสำคัญว่าพระเจ้าโกรพยะจักสวรรคตในบัดนี้พระเจ้าโกรพยะจักสวรรคตในบัดนี้มหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพระองค์ได้มิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตที่มหาบพิตรจะขอร้องว่ามิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตผู้เจริญของเราทั้งหมดที่มีอยู่จงมาช่วยแบ่งเวทนานี้ไปโดยช่วยเราให้ได้เสวยเวทนาเบาลงหรือว่าพระองค์เท่านั้นจะต้องเสวยเวทนานั้นพระคุณเจ้ารัฐปาละโยมจะได้มิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตที่โยมจะขอร้องว่ามิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตทั้งหมดที่มีอยู่จงมาช่วยแบ่งเวทนานี้ไปช่วยเราให้ได้เสวยเวทนาเบาลงหามิได้แต่โยมเองเท่านั้นจะต้องเสวยเวทนานั้นมหาบพิตรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงหมายถึงเนื้อความนี้แลจึงตรัสธรรมุตเทศประการที่สองว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นอิสระที่อาตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระคุณเจ้าลัทธปาละน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏคำว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นอิสระพระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ดีแล้วพระคุณเจ้าลัทธปาละเป็นความจริงโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นอิสระในราชตระกูลนี้มีเงินและทองอยู่ที่บนพื้นดินและในอากาศมากมายพระคุณเจ้าลัทธปาละกล่าวว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเนื้อความแห่งภาษิตนี้จะพึงเห็นได้อย่างไรมหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรบัดนี้พระองค์เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าประการบำเรอพระองค์อยู่ชั้นใดพระองค์จักได้สมพระราชประสงค์ว่าแม้โลกหน้าเราจะเป็นผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้กามคุณห้าประการบำเรอตนอยู่ฉันนั้นเหมือนกันหรือว่าชนเหล่าอื่นจะปกครองทรัพย์สมบัติส่วนพระองค์จะได้เสด็จไปตามยถากรรมพระคุณเจ้าลัทธปาละบัดนี้โยมเอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้กามคุณห้าประการบำเรอตนอยู่ฉันใดโยมก็จะไม่ได้ตามประสงค์ว่าแม้ในโลกหน้าเราจะเป็นผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าประการบำเรอตนอยู่ ฉันนั้นเหมือนกันที่แท้ชนเหล่าอื่นจะปกครองทรัพย์สมบัติส่วนโยมก็จักไปตามยถากรรมมหาบพิตรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงหมายถึงเนื้อความนี้แลจึงจัดธรรมุตเทศประการที่สามว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปที่อาตมาภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระคุณเจ้ารัฐปาละน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏคำว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงนี้พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ดีแล้วพระคุณเจ้ารัฐปาละเป็นความจริงโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปท่านพระรัฐปาละกล่าวว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาเนื้อความแห่งภาษิตนี้จะพึงเห็นได้อย่างไรมหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพระองค์ทรงปกครองแคว้นกุลุอันอุดมสมบูรณ์อยู่ไม่ใช่หรือใช่แล้วพระคุณเจ้ารัฐปาละโยมปกครองแคว้นกุลุอันอุดมสมบูรณ์อยู่มหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรราชบุรุษของพระองค์ที่แคว้นกุรุนี้เป็นคนเชื่อถือได้เป็นคนมีเหตุผลมาจากทิศตะวันออกเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์ควรทรงทราบว่าข้าพระองค์มาจากทิศตะวันออกในทิศนั้นข้าพระองค์ได้เห็นชนบทใหญ่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นในชนบทนั้นมีหมู่พลช้างพลม้าพลรถหมู่พลเดินดินมีสัตว์ที่มีเขี้ยวงามากมีเงินทองทั้งยังไม่ได้หลอมและที่หลอมแล้วเป็นจำนวนมากในชนบทนั้นสตรีผู้ปกครองพระองค์สามารถรบชนะได้ด้วยกำลังพลประมาณเท่านั้นขอพระองค์จงไปรบเอาเถิดมหาราชเจ้าพระองค์จะทรงทำอย่างไรกับชนบทนั้นพระคุณเจ้ารัฐปาละพวกโยมก็ไปรบเอาชนบทนั้นมาครอบครองเสียน่ะสิมหาบพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรราชบุรุษพระองค์ที่แคว้นกุรุนี้เป็นที่เชื่อถือได้เป็นคนมีเหตุผลมาจากทิศตะวันตกมาจากทิศเหนือมาจากทิศใต้มาจากสมุทรฟากโน้นเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์ควรทรงทราบว่าข้าพระองค์มาจากสมุทรฟากโน้นณที่นั้นข้าพระองค์ได้เห็นชนบทใหญ่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นในชนบทนั้นมีหมู่พลช้างหมู่พลม้าหมู่พลรถหมู่พลเดินเท้ามีสัตว์ที่มีเขี้ยวงามากมีเงินทองทั้งที่ยังไม่ได้หลอมและที่หลอมแล้วเป็นจำนวนมากในชนบทนั้นสตรีผู้ปกครองพระองค์สามารถรบชนะด้วยกำลังพลประมาณเท่านั้นขอพระองค์จงไปรบเอาเถิดมหาราชเจ้าพระองค์จะทรงทำอย่างไรกับชนบทนั้นพระคุณเจ้ารัฐปาละพวกโยมก็จะไปรบเอาชนบทนั้นมาครอบครองเสียน่ะสิมหาบพิตรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงหมายถึงเนื้อความนี้แลจึงตรัสธรรมุตเทศประการที่สี่ว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาอาตมภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระเจ้าโกรพยะตรัสว่าพระคุณเจ้ารัฐปาละน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏคำว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหานี้พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ดีแล้วพระคุณเจ้ารัฐปาละ เป็นความจริงโลกพล่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาท่านพระรัฐปาละกล่าวเวยากรณภาสิทธินี้แล้วได้กล่าวคาถาประพันธ์อื่นอีกต่อไปว่าสามร้อยเจ็ดอาตมาเห็นผู้คนที่มีทรัพย์ในโลกได้ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแล้วไม่ยอมให้ใครเพราะความหลงได้ทรัพย์แล้วเก็บสะสมไว้และปรารถนากามคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปพระราชาทรงกดขี่ช่วงชิงเอาแผ่นดินทรงครอบครองแผ่นดินซึ่งมีสมุทรสาครล้อมรอบตลอดสมุทรสาครฝั่งนี้ยังไม่ทรงพอยังปรารถนาครอบครองสมุทรสาครฝั่งโน้นอีกทั้งพระราชาและคนอื่นเป็นจำนวนมากยังไม่ปราศจากตัณหาก็เข้าถึงความตายยังไม่เต็มตามที่ต้องการเลยก็ละทิ้งร่างกายไปเพราะความอิ่มด้วยกามไม่มีในโลกหมู่ญาติพากันขยายผมคร่ำครวญถึงคนที่ตายนั้นและพูดว่าทำอย่างไรหนอพวกญาติของเราทั้งหลายจึงจะไม่ตายแต่นั้นก็นำศพนั้นขึ้นห่อผ้าแล้วยกขึ้นสู่เชิงตะกอนแล้วช่วยกันเผาศพนั้นถูกเขาใช้เหลาแทงเผาอยู่ละโภคทรัพย์มีแต่ผ้าผืนเดียวเมื่อคนจะตายญาติมิตรหรือสหายก็ช่วยไม่ได้ทายาททั้งหลายก็ขนทรัพย์สมบัติของเขาไปส่วนสัตว์ที่ตายไปก็ย่อมไปตามกรรมเมื่อตายไปทรัพย์อะไรๆคือบุตรภรรยาทรัพย์ข้าวของเงินทองและแว่นแคว้นก็ติดตามไปไม่ได้ทรัพย์ช่วยคนอื่นให้มีอายุยืนไม่ได้ทั้งช่วยคนให้ละความแก่ก็ไม่ได้นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตนั้นว่าน้อยนักไม่ยั่งยืนมีความแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาทั้งคนมั่งมีและคนยากจนก็ย่อมประสบเช่นนั้นทั้งพาลและบัณฑิตก็ประสบเหมือนกันทั้งนั้นคนพาลนั่นแหละถูกเหตุแห่งทุกข์กระทบเข้าย่อมหวั่นไหวเพราะความเป็นคนโง่ส่วนบัณฑิตถูกกระทบเข้าก็ไม่หวั่นไหวเพราะเหตุนั้นแลปัญญาเท่านั้นที่เป็นเหตุบรรลุนิพพานซึ่งเป็นที่สุดแห่งภพในโลกนี้จึงประเสริฐกว่าทรัพย์ก็เพราะยังไม่ได้บรรลุที่สุดคนพาลทั้งหลายจึงทำแต่กรรมชั่วในภพน้อยใหญ่เพราะความเคร้าผู้ทำกรรมชั่วต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏร่ำไปคนมีปัญญาน้อยเมื่อเชื่อคนที่ทำกรรมชั่วนั้นก็ย่อมเวียนว่ายตายเกิดร่ำไปจนผู้ทำกรรมถูกเขาจับได้ตรงทางสามแยกย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนฉันใดหมู่สัตว์ผู้ทำกรรมชั่วตายไปแล้วย่อมเดือดร้อนในโลกหน้าเพราะกรรมของตนฉันนั้นเพราะกรรมทั้งหลายที่งดงามที่ปรารถนาชวนให้รื่นรมใจย่อมย่ำยีจิตโดยสภาวะต่างๆฉะนั้นอาตมาเห็นโทษในกามคุณทั้งหลายจึงได้บวชมหาบพิตรสัตว์ทั้งหลายทั้งหนุ่มทั้งแก่พอร่างแตกสลายก็ล่วงไปเหมือนผลไม้สุกงอมร่วงหล่นไปมหาบพิตรอาตมาเห็นความไม่เที่ยงแท้นี้จึงได้บวชความเป็นสมณะที่ปฏิบัติไม่ผิดนั่นแหละประเสริฐกว่าดังนี้แลลัทธปาลสูตรที่สองจบ